بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے القارعة عظیم حادثہ ما القارعة کیا ہے وہ عظیم حادثہ وما أدراك ما القارعة تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے ثقلت موازينه پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے فهو في عيشة راضية وہ دل پسند عیش میں ہوگا وأما من خفت موازينه اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فأمه هاوية اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی وما أدراك ما هي اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے نار حامية بھڑکتی ہوئی آگ